ตะเจดีละอองอินปาสารทางในคาทองและเมืองนอกสมคือเจดีใหญ่ๆแล้วคาหุ้มด้วยทองในเมืองนอกสมอย่างนี้และยังศาลาอเนกสร้างแหวนเสาธรรมมาจูงใจเมืองสู่ฟ้าอย่างนี้แสดงออกถึงความเจริญทางวัตถุมากในอยุธยาพอถูกเผาถูกไหม้ล้มละลายมาถึงกรุงเทพกรุงเทพก็ยังเน้นตามหลักอยุธยาในการสร้างวัตถุอยุธยายศยิ่งฟ้าลงดินยศล่มแล้วลอยสวรรค์ลงมือสิงหาปางรัตนบันเจิดราอย่างนี้เมื่อกับอยุธยาล้มลงมาแล้วเนี่ยแล้วก็มาเกิดใหม่เป็นรัตนโกสินทร์ก็เน้นไปทางวัตถุอีกเหมือนกันนี่เราจะเห็นวรรณกรรมต่างๆทางภาคกลางทางอยุธยาทางสุโขทัยอ้าวทีนี้มาดูอีสานของเราอีสานของเราเมื่อก่อนยังไม่ได้ไปขึ้นตรงโน้นเรายังเป็นอาณาจักรล้านช้างสองฝากฝั่งนู้นเราขึ้นกับประเทศลาวนู่นนะในตรงนี้เราจะเห็นได้จากวรรณกรรมปู่สอนหลานอินทรียานสอนโลกกาพมุนีการช่วยแล้วก็หนังสือพวกลำพื้นเมืองคลองบูฮานยังคลองบูฮานนั่นคือ politics science ระบบการเมืองการบริหารประเทศชาติอันมาพุทธศาสตร์ล่ำถูกสำคัญสอนเหตุทานตีปองเหมือนห่างห้างพ่ายพื้นเทหน้าเหน่ามีคุณภูประเสริฐเหตุทานเลือกภูแก้วคุณไหวดังล่ำอำมาตย์หน่อยเอาไว้แอบต่างตาปุ่นนังเป็นสาขางางามระวังไว้องค์กษัตริย์ไทยเป็นจอมยังหยอดแม่ดูแปรผลฝนหล่นลมทึ่งหดแปรฝ่องตะลบหอดแดนใดซุ่มขนาดรับชอบเชยห่วมเต่านี่เป็นญาติท้าแถ่ท่านง่วมตุนเปียกท่านเป็นหากประมันสิผ้าต้นตุ่มตายอายหนองเอ้ยคำนี้ฟังถูกไหมรวมสังคมมาเป็นอันเดียวเหมือนแต่ละม่องตัวนี้พุทธศาสตร์ล่ำทุกสำคำสอนพระคุณจังหากห้างใต้ขึ้นทีนี้ลำต้นให้หานเลือกคูแก้วปุ่นไหวดังล่ำกองกำลังทหารมั่นคงเหมือนลำต้นหลังจากนั้นอำมาตย์หน่อยเอาไว้แอบตามตาปุ่นนั่งเป็นสาขางางามระวังไว้กิ่งก้านของต้นไม้เหมือนข้าราชการตามกระทรวงทบวงกรมต่างๆเป็นหูเป็นตาแทนพระราชาองค์กษัตริย์ไทยเป็นจอมยิ่งยอดแล่ดูแปรผลฝนหล่นลมทึ่งหดแปรฝ่องตะลบหอดแดนใดซุ่มกระหน้าซัดสอบเชื่อห้องเต่าทีเป็นยาท้าแท่ท่านยิ่งปุ่นเปียบขั้นเป็นหากประมันสิผ้าต้นตูมตายกิ่งก้านเป็นพวกข้าราชการยอดเป็นราชาใบลูกดอกมาเป็นประชาชนทั้งหลายทีนี้มันสำคัญรากมันสังโคคุณจังหากห้างพ่ายพื้นนี่พระสงฆ์องค์เจ้าเหลืองๆเป็นรากของต้นไม้ดูดเอาน้ำเอาปุ๋ยน้ำปุ๋ยคือธรรมคือวินัยเอามาลงลำต้นกิ่งก้านดอกไปเนี่ยท้าแท่ถ้ำเนี่ยปุ่นเปียบหากบ่มันสิท่าต้นตุ่มตายคันห้าก็เป็นจะซัดขึ้นหน้าบาทเนี่ยหมายถึงพระสงฆ์องค์เจ้าบ่เอาไหนไม่มีความรู้ไม่มีความสามารถไม่ประพฤติไม่ปฏิบัติธรรมห้าเน่าห้าตายฝนจะช่ำน้ำจะโชกใส่ปุ๋ยยูเรียใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยขี้ควายหาประโลดตายหากบ่มันท่าต้นตุ่มตายอาตมาว่าเอ๊ะแม่นอีหลีบ่อ้าคนโบราณก็บอกดีแท้ที่วัดอาตมาเนี่ยใครไปก็จะเห็นเป็นโคกแต่ทำไมเดี๋ยวนี้มันเขียวพัฒนาฮะไปดูเดี๋ยวนี้ก็จะเห็นเป็นหลุมยังไงพระเนรเนี่ยพากันขุดต้องอบัติปาจิตีพิสุขุดเองก็ดีใช้ผู้อื่นขุดก็ดีซึ่งแผ่นดินต้องปาจิตีไม่แต่ผู้ใดก็ต้องคือการขุดเองมันซะเลยปาจิตีซื่อๆบ่ได้กินพระจะไปกินไผยอมเพื่อพัฒนาขุดดินขุดเอาขี้หินแห่ออกใช้บอนับคือสรรเสริญกับยาเพราะว่ามันเราจะทำให้มันดีให้มันเขียวให้มันงามเอาขี้หินออกไปเอาดินดีๆมาใส่เอาต้นไม้มาปลูกต้นตะเคียนมันก็ถือกันดอกกับโคกโคกน้ำบาดนี่ห้ามันไปได้ได้บ่เนี่ยห้ามันพัฒนาตายเดี๋ยวนี้งามเขียวปั่นยังเห็นบ่ล่ะถ้าห้ามันดีร่ำต้นเอียงงามเบิดคนโบราณในอีสานนี่เมื่อกี้เราไล่มาตั้งแต่สุโขทัยอยุธยามาจนถึงรัตนโกสินทร์ยังเน้นกันทางวัตถุสุโขทัยยังเน้นกันทางธรรมอยู่พอทางอีสานนี่เกือบไม่มีทางวัตถุเลยเน้นไปที่ทางธรรมในการพัฒนาจิตใจหลังจากนั้นเราดูในหนังสือเก่าๆของเราเราก็จะได้พบอีกอย่างสถาบันทั้งสามเนี่ยเกียรติพุทธศาสนาก็ดีชาติก็ดีสถาบันมหากษัตริย์ก็ดีเขียนไว้อย่างชัดเจนอย่างเช่นคำว่าชาตินั่นปุ่นเปียบได้คือดังที่กายศาสนาคือจังหมากหัวใจให้เฉียดยั่งดำลงไว้มหากษัตริย์ปุ่นปานให้สายย่อยเส้นประสาน

เมืองจากกรุงเทพมาปกครองเป็นเฮสาธิบาลผู้นั้นผู้นี้เจ้าเมืองสกลนครเจ้าเมืองนครพนมเจ้าเมืองอุบลสรรพสิทธิ์ทรงยังทรงมาจากกรุงเทพทั้งหมดนั้นคือทำตัวให้เหมือนอังกฤษอังกฤษจะเป็นยึดเมืองตัวไปเนี่ยหรือฝรั่งเศสครบเมืองก็เป็น British Commonwealth of Nation เป็นจักรภพของอังกฤษเป็นเมืองขึ้นเราก็อย่างนี้สกอตก็เป็นเมืองขึ้นกรุงเทพอะไรนะเอาล่ะเป็นอันว่าเราพูดด้วยความเร็วสูงเพื่อประหยัดเวลาเมื่อเป็นอย่างนี้ปั๊บการศึกษาต้องให้มันทันฝรั่งส่งคนเราไปเรียนเมืองฝรั่งจบจากเมืองฝรั่งมาแต่ก่อนต้องไปลงเรือไปจบจากเมืองฝรั่งมาก็ใส่เน็กผูกเน็กไทใส่เสื้อมาอันมาเลยจบจากเมืองฝรั่งมาปั๊บการศึกษาแบบฝรั่งสังคมแบบฝรั่งเพื่อไม่ให้มันน้อยหน้าประกาศภูเถ่าทั้งหลายห้ามเปื่อยเอิกไม่ยิงหาเสือมนุษย์ผู้ชายคือกันกางเกงแต่ก่อนนุ่งผ้ากระเตียวนุ่งผ้าจูงกระเบนบ่อเอาเจ้าต้องนุ่งแบบฝรั่งไปตัดส่งขาญาติมาหนุ่งเอิญว่าส่งฝรั่งว่าว่าเป็นได้ว่าส่งขาลังบาดส่งขาลังส่งขาลังส่งขาลังเพราะแต่ก่อนเราไม่นุ่งกางเกงพวกนี้ทั้งหมดนี้เราจัดระบบให้ทันฝรั่งทั้งหมดเลยแม้แต่การกินภูเถ่าเคี้ยวมาตัดเครื่องพวกนี้ก็ทันห้ามมันจะไปทันฝรั่งฝรั่งก็หัวหลอกเขาดูถูกไม่ไงโศกเก่าขนาดย่ำหนักใครไม่ได้ดีก็ซุกอุ๊กอังไรเติบดูเข้ากันขนาดไปตัดเครื่องภูแต่ว่าในสมัยนั้นตัดเครื่องภูที่ห้ามเคี้ยวมาตัดมาสั่นแล้วก็พัฒนาคนผู้ใดมีลูกดกได้กำไรมาสั่นเพื่อสิได้มีพลเมืองช่วยชาติไปตีกับฝรั่งไม่ให้ฝรั่งไม่ดูถูกเดี๋ยวนี้ได้คุมกำเนิดของพลังกันแล้วการศึกษาเนี่ยสำคัญมากเลยจากการศึกษานี่เราไปเอาทั้งระบบชีวิตระเบียบสังคมเมืองฝรั่งมาหลังจากนั้นระบบเศรษฐกิจระบบการเมืองระบบอะไรไปถอดแบบมาจากฝรั่งเมื่อการศึกษาที่ไปเรียนมาจากฝรั่งแล้วก็มาจัดระบบการศึกษาแต่ก่อนเรียนในวัดพระเป็นคนสอนคนที่จะอ่านหนังสือได้ต้องเป็นนักบวชบวชเรียนเขียนอ่านเมื่อนักบวชรู้แล้วเนี่ยนักบวชจะสอนชาวบ้านแต่ก่อนชาวบ้านเชื่อพระมากบ้านเมืองสงบร่มเย็นบัดนี้ชาวบ้านไปเรียนเมืองนอกมาจัดระบบการศึกษาเอาโรงเรียนออกจากวัดแต่ก่อนยุทธวันพระ8คำ14คำ15คำยุทธให้หนังยุทธจากศาลามันบ่ว่างพ่อใหญ่แม่ใหญ่สิมาจำศีลพ่อใหญ่แม่ใหญ่สิมาทำบุญในวันพระหลายๆนั่นเล็กน้อยเศร้าสะกอนบักหลาเมื่อเฮือนยุทธนี่ของเราอยู่วันพระฝรั่งเขาก็อยู่วันพระเหมือนกันวันเสาร์วันอาทิตย์วันสบาโต้วันฮอลิเดย์คือวันพระเขาศาสนาคริสต์แต่เฮาไปเรียนเมืองนอกฝรั่งมาเอาแบบฝรั่งมาบ่ยุทธได้วันพระเฮาบาดนี่พักวันเสาร์วันอาทิตย์เป็นวันหยุดว่าท่านโรงเรียนออกจากวัดแต่ก่อนนั้นทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในวัดวัดเป็นโรงเรียนวัดเป็นโรงแรมวัดเป็นโรงพยาบาลวัดเป็นศาลอาญาวัดเป็นคลังพัสดุวัดเป็นทุกสิ่งทุกอย่างวัดเป็นโรงมหรสพเองว่าวัดเป็นโรงเรียนเด็กน้อยมันเรียนนี้พระเป็นคนสอนพระนั้นเป็นคนสอนชาวบ้านเป็นครูวัดเป็นโรงแรมไปค้าขายงายมือเอาเกวียนไปเอาม้าไปคำใสไปนอนวัดโลดเห็นวัดสมเห็นเงินเจ้าของโรงแรมที่ไม่ต้องเสียเงินสวัสดิการดีที่สุดในโลกมืออื่นเต้าโจ๊กเขาวัดกินงานเพลกินเขาน้ำบัตรเองมือแรงไปหาขอในบ้านบอได้ซื้อมีอย่างไหนมันจะเริ่มเหมือนประเทศไทยทางจิตใจขนาดนี้เรียกว่าวัดเป็นโรงแรมวัดเป็นโรงพยาบาลที่เทปต่อไปงอดคัดคางอุ่นโรงวัดยาคูมีบ้านนี่อย่างไรออกลูกแห่พอออกปนิมนต์ยาคูขึ้นมาสะเดาะเฮผ่าบ่ายอีกหลับเป็นพดุงคันไปในตัวเถ็ดเบิ่งหนูแต่ก่อนมันดีขนาดนี้วัดเป็นอย่างนี้ข้าที่ปูว่านปูจ่าข้านางไว้วัดวัดเป็นโรงพยาบาลแล้วนะนั่นเป็นศาลอาญาหัวมีผิดกันสำคัญทำไมตีกันหัวล้างข้างแตกประจำเดือนออกข้างหัวแดงใจวายยังเสียหัวเอาสิบหัวขาวเศร้าหัวหงอกมาว่าวอฟังต้องสิฟ้ากันไปมนยาคูขึ้นมายาคูขึ้นไปเอ้ยพากันมาขับทั้งสองเศร้าสละเอ้ยหายคนที่ดีคนเถื่อหักกันหนั่นจังหวานจังซื่นตั้งกันแล้วมันคืนมันขมคันหักพร้อมกันจึงได้แต่งงานกันจึงได้เอากันคันสร้างพร้อมกันมันได้ฟ้ากันได้หลายคือขอนแหน่มือหักมือแพ่งกันลูกกันรับมือสิใหญ่กาหน้าบานบริตนบ่มันเป็นเล่นเพื่อนดอกหน้าเศร้าสาเฮ้ยดีใจหลายบาดในกาพระเศร้าหนาทะเลาะกันก็เลิกดีขึ้นกว่าเก่าบาดเห็นไหมเป็นศาลอาญาพิษคลองจ้องเทียนแดนให้แดนหน้าเจ้าได้หลายคอยได้หนึ่งของเจ้าอยู่ที่จะมาปลูกตายยังก็ใครทั้งนี้วะจันเพื่อกันแบกกระจกสุดฟันหัวกันกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกหัวขาสาวหัวหงอกพูดไม่ลงเอ่ยนิมนต์โยคูมาเทศในฟังปันกันให้เสมอเดียวกำเกิงจะให้นักเพื่อนพี่เบาผุ่นบาปที่น้ำลาเอ้ย ม่ได้ค้อนแผ่นดินมาเกิดหรอกตายแล้วก็สิ้นนี้กาลคันเฮาเอาอยู่สิมันคดๆงอๆลูกเก่าเกิดมาก็สิผิดกันให้ติดพานาติดแดนกันปลาเอ๋ยไปเอาเสื้อมาคึงเลยมันเสื้อขี้นิ่งจังซี่ลูกเก่ามาก็สิบ่ผิดกันเอ้แม่นคนเพิ่นเบิ่งนี่ว่าซั่นก็เอาเลยเพิ่นหลอดเรียบร้อยสบายเห็นมั้ยล่ะวัดเป็นศาลอาญาวัดเป็นคลังพัสดุสิแต่งงานขึ้นบ้านใหม่ลงบ้านเก่าเอาเสาลงหลุมอีหยังมาขอถวยบวงควงจองอยู่วัดเด้อขอกระบากสากระเบือมีพร้อมเป็นทุกอย่างของบ้านรับสมัยก่อนหลังจากนั้นยังไม่พอนะหลังจะเป็นคลังพัสดุยังเป็นโรงพระศพด้วยไปดังมาล่ำอยู่วัดผ่านวาระเนี่ยเอาบุญกระถินบุญพระเวทบุญหน่อยบุญใหญ่บุญไก่บุญกาบุญสลองสลาบุญปั้นข้าวจีฟังมาลำสลีหัวแปรบ้านห้องไรลงไปวัดเถอะมาเปิดอาลาลงวัดอยู่วัดทั้งนั้นสมัยนั้นวัดเป็นทุกอย่างประชุมกันชาวบ้านกำนันผู้ใหญ่บ้านพบกันที่วัดแต่พอเราจัดระบบการศึกษาแบบฝรั่งปั๊บโรงเรียนออกจากวัดโรงแรมออกจากวัดตั้งโรงแรมขึ้นให้สมณนอนวัดบัดโรงพยาบาลเกิดขึ้นอะไรต่ออะไรออกมาจากวัดหนีออกจากวัดบัดบ้านนี้เป็นยังไงบ้านนี้ศาลอาญาสาธุหลวงปู่อัญญมันคนยืนอยู่น้ำหลงน้ำหลานหลายโอ้บอกฟันพอไงฟังไงกำลังสู่ยุคปัจจุบันที่มันกำลังจะมองสู่สถานการณ์ของพุทธศาสนาเมื่อเป็นอย่างนี้การศึกษาได้เปลี่ยนแปลงไปเราเรียนวิทยาการแผนใหม่แบบฝรั่งหมดการค้าการขายอะไรต่างๆส่งไปเรียนก็เลยเอาแบบฝรั่งพระสงฆ์องค์เจ้าหมดบทบาทป่านนี้แต่ก่อนนั่นเว้ยพระสงฆ์องค์เจ้านี่มีสังฆานุภาพยิ่งใหญ่ฟังชาวบ้านทำอะไรได้พระเราอย่างคนเสือบัดแต่ก่อนขันพระขี้ข้านเสียงาวัดก็ถึงตีกองตึงเติ่งตึงเติ่งตุ่มม้อยแบกเสียงสลับสลับขันมาเมาสันเทศให้ฟังเรื่องแล้วหนุ่มไปหน่อยอติเตกาเลในอดีตการเอกสมิงปนสมัญกีลาดังได้ยินมานี่ยังมีแล้วตัวหนึ่งเขาไปหนุ่มไปหน่อยอยู่ในวัดหลอดหนุ่มไปหน่อยไปได้ไกลหน่อยไปได้หญ้าแห่งๆไปถิ่มนอกวัดแล้วตัวนั้นตายไปว่าท่านได้ไปเกิดเป็นเทวดาบนตะวันเทวโลกก็มีแล้วว่าท่านเพราะทั้งท่านสาธุสปุริสาทั้งหลายจงไปเสียหญ้าวัดให้มันแตนเออเติดแล้วจะกับแบกเสียมสลับสลับลงบัดรวดถ้าจะได้เป็นเทวดาคือแล้วบาดนี้เขาไปเสือได้ป่ะเนี่ยเขาไปเรียนเมืองนอกมาแล้วจะไปสมาสาธุเพราะฉะนั้นจงไปได้หญ้าวัดเด้อไปเสียหญ้ามันบ่ดีบ่เพราะว่าเสียหญ้าปอบ่ดีบ่เพิ่นพันนอนเฝ้าอยู่เห็นอย่างนอนเรียนโกนท่าๆดูเขาว่าบาดนี่ขัดแมนของเขาอีกหลายเลยนั้นหลังจากนั้นสมัยก่อนพระพูดอะไรคนเชื่อกับบาปบาบาปเรียกว่าตัวคนทุกข์ให้พ่อเล่าเขาตัวผู้เฒ่าเขาวัดจำศีลบาบาปที่นี่อย่างมหรสพสมัยก่อนเดี๋ยวไปรู้ถูกพ่อแม่ว่าท่านทำผิดแต่กี่มันก็มีหลายปานนี้ปีหนึ่งมี12เทือที่12ก็ยังไม่ครบตำหนามันอึดเข่าอยากป่าได้แต่บุญพระเวทันบุญกฐินหันจ้างมาลำมาลำถ้ามาลำกฐินก็จะลำกันบุญกฐินนี่ผู้ใดเหตุก่อนเหตุแล้วได้อานิสงส์ยังไงอานิสงส์หามาติกา8เป็นจังได้กฐินบุญกฐินเนากฐินเต่ามองเป็นยังไงไปฟังหมอลำก็ได้ความรู้จากบาปบุญคุณโทษขันหมอลำหมู่สมัยก่อนพระเอกเป็นฝ่ายธรรมส่วนพระยามารก็คือฝ่ายอาธรรมเบิ้งแล้วก็จะเป็นพระเอกจะมีศีลมีธรรมมันมือคือคู่มือนี่หมอลำมูวสันวายเบิ้งบักสองชั่วโมงยังหูจักเป็นหมอลำมูจากจังไรไฟแสงสีเวอร์วาบเวอร์วาบยางซื่อมาบ่ได้แก้ผ่าเต้นจักรยงคงบังออกมาว้ายฟรีดอมดีแค่เห็นมันจะเป็นหายคนเบิ้งเต้นจักรยงคงบังออกมาบันจากไม่ยังจะพักกับไปเบิ้งดีเท่าได้ละโยกตีสนาคนเบิ้งพร้อมเสือผ่าก็เฮ็ดวันแล้วครับจำเอามาหนึ่งไปคือว่าจังใดมันทำลายสมัยก่อนนั้นเป็นโรงมหรสพทางวิญญาณหมอลำก็ลำเรื่องศีลเรื่องธรรมกล่อมเกลาวิญญาณให้สงบให้ลำงับให้รู้จักศีลรู้จักธรรมแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีโรงมหรสพทางวิญญาณมีแต่โรงมหรสพทางกิเลสเอาหนังเข้าวัดเนี่ยอาตมาก็ไม่เห็นด้วยแล้วเอาหมอลำโมเข้าวัดเหมือนสมัยก่อนท่านเอาเข้าวัดเข้าลำเรื่องศีลเรื่องธรรมเรื่องพระเอกนางเอกเป็นผู้มีศีลมีธรรมแต่เดี๋ยวนี้โว้ยมีแต่ส่งเสริมกิเลสถ้ารักกันก็แก้ผ้าออกมาไล่กอดไล่จูบกันโลดอยู่ในจอนั่นขันฟังกันก็ชากปืนออกมาไล่ฆ่าไล่ฟันโลดให้อภัยก็ไม่ได้พวกมันขึ้นมาฆ่ามันว่ารับจ้างตายว่าสั่น ตามล่าสามหมื่นไม้ว่าสันแค้นนี่ต้องทำราคาบนให้มีเหลือเป็นแต่คนเดียวว่าสันเด็กน้อยหัวทอกำปั่นได้ไหมนอนกิ้งขลอกขลอกมันเห็นในหนังแต่ในน้อยมันคิดเป็นตัวหรือจะเป็นพระเอกไม่ทราบจะใช้จังไรบาทนี่คือการศึกษาแบบฝรั่งเข้ามาพระเจ้าเจ้าหมดบทบาทคือจะสอนไผ่ผ่าบาทเนี่ยตรงนี้เป็นจุดหัวเรื่องหัวต่อแล้วนะช่วยฟังให้ดีพระเจ้าเจ้าก็เก็บตัวอยู่ในวัดเมื่อเก็บตัวเขาจะจับโอ้ไปเฮียนแต่นักทำตีทำโททำเอกแต่ก่อนนักทำโทนี่ยังไปสมัครเป็นครูได้นักทำเอกไปสอบครูมูลได้เดี๋ยวนี้ก้าวประโยชน์เขาก็ยังมองข้ามเองว่าไม่มีกู๊ดวินอะไรเลยคำสอนทางศาสนาแห้งไม่มีผู้อยากเรียนบัณฑิตตั้งโรงเรียนบาลีขึ้นมานี่ร้องเหลงไม่มีใครอยากจะเรียนเรียนแล้วยังมองเห็นว่าวิทยาฐานการศึกษาทางนี้ใครจะรับรองให้ทำงานทำการมาหากตั้งโรงเรียนขึ้นมานี่สอนทางโลกระดับหนึ่งสองสามมีเขาเลี้ยงพ่อเจ้าบันดงมาไปลองให้อาจารย์มหามีที่ดีตั้งโรงเรียนปลายโลกระดับหนึ่งสองสามมีอีวอเขาเลี้ยงหลายพ่อจะมาหยาดกันเฮียนเฮียนเสร็จแล้วก็ซิกได้บัตรซิกไปใช้บัตรไปทำงานแล้วทำงานไปเป็นครูบ้างเป็นตำรวจเป็นทหารบ้างบอกว่าจะเถื่อได้บัตรเนี่ยเขาให้น้ำบวชโดนผู้แห้งหรอกหูจักผู้แห้งระดับละท่านท่านยังคู่สิเทศมันเชิญพวกครูมาฟังเทศกันคู่ใดมันเคยบวชไหมแต่สำนักจะไปเทศเขาก็เทศเป็นปัดลายท่านเองหน้าคู่เพราะสำนักไหนนี่คือเอาความเป็นจริงของตนเองไปจับคนอื่นมาคนอื่นจะเหมือนกับเราเชื่อภาพในประเทศไทยจะเหมือนกับเราหมดบวชมาเพื่อจะเรียนไปเป็นเจ้าเป็นนายจังซี่ก็เลยไม่ได้ประโยชน์อะไรนี่มันเป็นจุดหัวเรื่องหัวต่อในขณะนี้เมื่อรับหมดบทบาทลงวัดก็รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีเก่าๆนางๆก็เข้าคนหนุ่มๆก็ไม่อยากบวชถ้าบวชมาก็ไม่ได้เรื่องเหลือจากนั้นเหลือใครสิอยากบวชบัดนี้ก่อนพวกหาอยู่หากินบ่กลุ่มซบกลุ่มปากแล้วมีอะไรหนีสิข้านตายหลายตังก็ไปบวชว่าซั่นเรื่องลูกเรื่องเมียบ่กลุ่มซบกลุ่มปากอย่าเว้าไรเด้ว่าซั่นวัดบ้านนั้นก็ห้างอยู่ได้เพิ่นก็ว่าได้เพิ่นเสียแท้เมียเพิ่นเอาแล้วเขาหาก็ไปบวชบัดนี้เขาบ่ได้ไปบวชกลายเป็นคนที่เป็นคนล้าหลังในสังคมการบวชในสมัยก่อนพระสงฆ์องค์เจ้าเนี่ยเป็นผู้นำทางจิตใจทางวิญญาณเป็นผู้นำทางความรู้แต่บัดนี้พวกที่เข้ามาบวชเป็นคนล้าหลังในสังคมความรู้ทางสังคมก็ไม่ทันได้แต่จบป.4ธรรมดาแล้วก็หาอยู่หากินบ่กุมจบกุมปากแล้วบางทีเป็นไข่ปัวบ่เซาไปบ้าไปได้บวชก็คือสิใครๆไว้ได้กินดีกว่าเพื่อนเนี่ยอยู่ต่อไปก็มีบัดเนี่ยในช่วงนี้มันเป็นปัญหาที่สุดคนโบราณก็เลยเขียนไว้บัดในยุคนี้ท่านเขียนไว้ว่าคนสิพ่อใจสางสมผ่านเฮี้ยงคงเขตหมู่สังฆเจ้าสิงสิเต่าสงศูนย์คนจะพอใจทำบุญในยุคนี้ยุคที่เจริญทางวัตถุทางเทคโนโลยีทางไฮเทคเนี่ยเพราะว่ามรดกทางธรรมพ่อแม่เคยนับถือศาสนาพุทธยังสอนไว้ยังเชื่อในหัวจิตหัวใจผู้เฒ่าบางคนคนหนุ่มบางคนที่ยังไม่มืดมนจนเกินไปก็ยังเชื่อว่าชาตินี้มีชาติหน้ามีทำบุญได้ขึ้นสวรรค์ทำบาปตกนรกยังมีความเชื่ออยู่เรียกว่าไออุ่นแห่งผู้ศาสนายังมีมากก็ยังเชื่อแต่ในความเชื่อนั้นบ่อยากบวชเลยเพราะว่าเดี๋ยวนี้เรามีรถเก๋งขี่เรามีรถติดแอร์ขี่เรามีมอเตอร์ไซค์ขี่มีโทรทัศน์มีวิทยุมีอะไรต่ออะไรบวชให้หนังเลยทำบุญหนาทำบุญยิ่งใครรวยมายิ่งคิดมากเออชาติหน้าก็มีพันเอกสนอกก็ยังวาอยู่เด้ตายแล้วก็ยังได้เกิดดูจึงเห็นดูสิเฝ้าทำบุญหน้าเขาเนี่ยก็ได้ทำมันได้หลายกว่าเก่าวะสันเนี่ยคนโบราณบอกคนสิพ่อเจสังสมผ่านเฮี้ยงหงศาสนาลวงเขาจองท่านตีตายเสร็จไปแล้วเนี่ยสงโยห่องเห็นแก่นยอดถ้ำหาสิยังเหลือหน่อยไม่คล้องผู้โทวาดส่วนหลายไร่ล่าถิ่นคล้องสงปลาปล่อยยื้อไม่ถือแต่หน่อยพ่อเลยหูหอมเมืองพ่อเลยหูหอมสีตัวหนาเห็ดเขามันคือนี่ที่นี่คนพ่อเจสังสมผ่านเฮี้ยงหงเขตมูสังขเจ้าสูงที่เสาเสื่อมสูญในช่วงนี้เอาแล้วซุ่มหนึ่งนั่นขอให้เขาครับเรานับถือพ่อเลยสัวเห็ดจังไรเขาจะเสือเฮ็ดจังไรคนจะไปวัดข่อยหลายๆไปทำบุญในข่อยหลายๆฝันจังไรแน่พยายามขึ้นทำน้ำมนต์ยังไงจึงจะศักดิ์สิทธิ์เฮ็ดกระตุ้นโทนไปพากันไปเฮ็ดพวกเติมนั่นเติมนี่เฮ็ดก็เป็นก็ไปซื้อแบบมหัศเขียนโตขอมได้ฝันกระง่องกระง่องได้นะมาพาพระนะโมพุทธายนะโมวิมุตติยานะโมวิมุตตานังหัดเขียนอ่านไปเลยดอกหัดเอาชื่อเอามาให้สิเจอบาทนี่ องนั่นเก่งวันนี้ไปเจิมซื้อรถใหม่ไปเจิมเพื่อสิริมงคลพูดถึงตอนนี้ขอปรองอาบัติอาตมาบวชมาเนี่ยยังไม่เคยเจิมเคยจิ้มใครน้ำมนต์ก็ยังไม่เคยทำแต่เคยทำมาครั้งหนึ่งน้ำมนต์แล้วก็เจิมครั้งหนึ่งกำลังซื้อรถซื้อรถไปใหม่ขับกูเลงกูเลงออกไปจากห้างไปเจออาตมาพอดีเออเป็นโชคดีว่ะพูดลักพอมีว่าสันโชคดีข่อยเห็นพระว่าสันนิมนต์อาจารย์ขึ้นไปส่งที่วัดฝรั่งเยอรมันเคยไปบวชก็อาตมาอดข้าว19วัน18วันอดข้าวอดบุหรี่วันนี้เป็นลูกศิษย์จะไปซื้อแล้วไปเจออาตมาก็ดีใจโชคดีวันนี้ได้เจออาจารย์ขอไปส่งเอาบุญที่ไปส่งแล้วกลับไปหาเมียมึงอย่างงมงายคนไทยน่ะไม่เข้าถึงหลักธรรมซะส่วนมากพาไปเจิมอาจารย์นั่นอาจารย์นี่หลวงปู่ดังๆไปเจอโวยไล่ขยายเลยหัวนี่ไม่สบายใจต้องไปให้อาจารย์ท่านเติม My Master อินบ้านแพทย์ว่าสันอาจารย์คอยอยู่บ้านแพทย์ผมว่าสันไปเติมว่าอาจารย์คอยจังดีว่าสันเมียไปเติมที่อื่นไม่พอหัวจะเติมใหม่ก็เอาขันห้ามาใส่รถมามีเครื่องเติมมาด้วยมาถึงมากราบมาจะมาเติมรถอาตมาบอกเติมทำไมพอกูหลักพอชามเอมิเลตว่าสันเพื่อให้มันดีให้มันโชคดีมาฝรั่งก็งงขึ้นมือยันโอปาสเนี่ยว่าสันอาตมาก็เลยมาจะเติมให้เนี่ยเอามาเติมเป็นภาษาฝรั่งเลย Drive carefully with my phone Don't be careless ว่าสันฝรั่ง Bravo ว่าสันวิเศษวิเศษว่าสันฝรั่งว่าแต่ว่า Drive carefully บอกขับด้วยความระมัดระวังDrive carefully with my phone ขับด้วยความระมัดระวังมีสติสัมปชัญญะ Don't be careless อย่าประมาทดีโลดบอกฝรั่งบนรถนี่จอดตากแดดแมลงเขาหอมเองได้บ่แดดเผาหัวเขาหอมได้บ่รถบ่ได้แล้วว่าสันนี่คือแมลงไปหาเหยียบคนเองได้บ่รถรถบ่ว่าสันมันไปน้ำคนขับผีต้องเจิมหัวคนผีจะไปเจิมยังรถคนแต่คนมีศีลมีธรรมมีสติสัมปชัญญะอันนี้จะให้พระตัวกินได้จะง่องจะแง่งนะมาพระธาตุนโมพุทธายะไปเทศกรุงเทพเห็นรถทัวร์อ้อมสองคันลายขย้ายแต่ละคันกระดายคนเจิมถ้ามันนอนตีแปลงดีแท้เพราะฉะนั้นมันเป็นอย่างนี้ในสมัยที่คนจะพอใจทำบุญมากเศรษฐีเท่าไหร่ยิ่งอยากจะทำบุญที่เชื่อว่าบาปมีบุญมีเนี่ยอยากทำบุญชาติหน้าจะรวยขึ้นกว่าเก่าในตรงนี้เองพระที่ไปบวชโดยเป็นคนล้าหลังในสังคมแล้วหาอยู่หากินบ่กุ้มซบกุ้มปากแล้วเมียหายแม่ขี้ข้านตายหลายเลี้ยงบ่กุ้มซบกุ้มปากสังก็ไปบวชก็ไปบวชไปบวชเขาพระทำบุญหลายวันเลยพยายามเนี่ยคนจะบอกว่าสงสิผ้ากันถิ่นวินัยป่าปล่อยพระวินัยถือแต่หน่อยพ่อเดือดหูหอมเรื่องเข้ามาบวชด้วยความผิดหวังไม่ใช่ผิดหวังคือล้าหลังพ่ายแพ้ก็เลยเข้ามาบวชในธรรมวินัยนี้ก็เลยช่วยโอกาสซับลิเมตในศรัทธาของคนที่เริ่มใส่ให้กันได้เขาจะทำบุญก็เอามากมากขึ้นสร้างก็มีไปมากับมือรถเก๋งขี่มีอะไรขึ้นมากขึ้นได้บาทเนี่ยทีนี้อีกพวกหนึ่งผิดหวังผิดหวังอะไรพวกนี้เป็นพวกหัวรุนแรงหัวรุนแรงสุดเหวี่ยงถ้าเป็นคารวะก็อาจจะเข้าป่าเข้าดงเป็นคอมมิวนิสต์สุดเหวี่ยงแต่นี่เป็นคนที่มีความตั้งความหวังไว้สูงส่งอยากเด่นอยากดังอะไรต่างๆผิดหวังทั้งนั้นไปเจอแต่ความผิดหวังก็เลยหันมาศึกษาธรรมะพอจับได้ประเด็นนิดเดียวธรรมะในบอกให้ละให้ลดให้เลิกให้อะไรต่างๆบวชเลยพวกนี้บวชแต่ไม่รู้ภาษาบาลีอะไรไม่สนใจทั้งนั้นเอาไปมาภาษาบาลีไม่ต้องพูดเอาภาษาไทยล้วนๆตีความพระไตรปิฎกเอาเองแหละทีนี้พวกนี้มาแข่งวันนี้แข่งสุดเหวี่ยงเลยเรียกว่าแข่งจนขั้งอีกพวกหนึ่งมาด้วยความล้าหลังจากสังคมมาหย่อนจนยานเลยฉันเศร้าก็เอนฉันเพลินแล้วก็นอนตกเย็นมาดูหนังดูละครโทรทัศน์จำวันน้ำวันเสาร์วันอาทิตย์หัวจุ่มสักกันเจ้าจะเอามุมไหนตัวน้อยขอเอาก้อนให้มุมแดงผัดบาลานี่จังสิพวกนี้ย่อนจนยานคือพวกล้าหลังในสังคมใครซีบออกไปก็หาเงินไม่ได้บ่ได้ตอนนี้บวชคนทำบุญแล้วนี่อยากได้เขามาทำให้จังได้เขาจะทำให้เอาจริงอย่างนี้มันก็เลยเกิดยุคนี้เรียกว่ายุคหัวเรียวหัวต่อยุคเทิร์นนิ่งพอยต์ขออภัยผู้ภาษาฝรั่งว่ายุคกลับทีนี้พอมาถึงตรงนี้เองพวกที่ผิดหวังในสังคมพวกผิดหวังส่วนมากเรียนสูงมุ่งหวังใหญ่โตมากแต่ทำอะไรไม่ได้ดังใจถูกกระทบกระเทือนด้วยเหตุด้วยปัจจัยต่างๆ

ท่านทำไมไม่มาช่วยกันคิดโอ้ยว่าสันผมเป็นพระผู้น้อยไม่ใช่เถระเป็นเถระผมไม่มีความรู้ความสามารถผมก็คงช่วยอะไรไม่ได้ผมคิดว่าพระเถระทั้งหลายประชุมกันคงช่วยกันได้เก่งๆก็ให้ผมตักน้ำให้บูกินได้ง่อนอยู่ดอกปัดตาดกวดนิ้วนี่ได้งุบว่าสันได้ยังไม่ได้ก็ต้องมาซอยกันแหมมาออกความคิดซอยกันว่าสันในเมื่อท่านไม่มาทำยังไงโหวตเสียงคณะสงฆ์ทำยังไงพระพุทธเจ้าอนุญาตให้ลงโทษได้แม้แต่พระอรหันต์ก็เลยบอกลงโทษผมนี่ให้รับผิดชอบปราบพญามิลินปาดโทษโอ้โหเป็นตะอุกจะอังทางท่วงแท้อุกอังเอาให้ผมปราบจังไงให้ที่สุดก็ประชุมกันว่าผมไม่มีปัญญาไม่มีความรู้พระทั้งหลายก็ประชุมกันถ้าเราไม่มีเราต้องสร้างคนนี่เหมือนท่านอาจารย์มหานิธิกำลังสร้างคนยังอาตมาเนี่ยก็สร้างคนใครไปวัดอาตมาไม่เห็นแม้แต่ตู้บริจาคยังสิสร้างคนอยากบริจาคคนรับบริจาคครูใดสิเอาลูกไปบวชหัวดีๆเพิ่นบ่จักไปได้ท่านหัวดีๆเพิ่นจะไปบริจาคก็เป็นแพทย์ได้บักหลาไงมาเป็นแพทย์ว่าซั่นหัวดีๆก็เป็นตำรวจเว้ยว่าซั่นนั่งรถดีๆไปเป็นทหารไปเป็นนักบินนี่บ่หัวดีๆโอ้ยอยากไปบวชนำอาจารย์สมภพเด้อปฏิบัติธรรมสมาธิภาวนารักษาพระศาสนาซอยเพิ่นบ่เพื่อนดมกาวแล้วว่าเป็นบ้าตำปั่มเปิ้ลบ่เต็มบาทแล้วเฮ้ยเอาไปให้ผู้ขาในท้ออันว่าสันวันนั้นเป็นเทศที่อุดรเทศจบมากราบเป็นสจเป็นเจ้าของรถบ้านเป็นเจ้าของฟาร์มโคดมมากราบผมจะไปส่งอาจารย์ที่วัดไปส่งเองแกฝากลูกชายไปอยู่นำอยู่ใส่รถลูกชายส่งไปเรียนโรงเรียนฝรั่งเดือนละสามหมื่นครับเนี่ยมันเสียแล้วโวยดมกงดมกาวติดทินเนอร์เฮโรอีนกับมูลูกดีๆบ่มีบ่ฮู้ดีๆเอามาฝากนะอาตมาถามอันบ่เป็นสแตกแล้วคุณจึงจะเอามาให้ด้วยสิจักได้บาทไงอาตมาก็ยังนึกยากอยู่เดี๋ยวนี้พวกเราไม่เคยคิดกันอย่างนี้ที่นี่ก็เลยพระอรหันต์บอกต้องสร้างคนสร้างคนคนหนึ่งขึ้นมาปราบพญามิลินนี่เอาซอยกันนี่พวกท่านทั้งหลายสาธุชนชาวพุทธสมาคมสมาชิกพุทธสมาคมสกลนครทั้งผู้เรากำลังรวมกันสร้างคนช่วยกันสร้างคนสร้างให้วัดแห่งนี้มีสถานการศึกษาและให้มีทุนในการศึกษาความเป็นอยู่ของท่านเข้าไปได้แต่อย่าหยุดเพียงแค่นี้อยากจะสร้างให้เป็นนักปฏิบัติบ้างอย่ามีแต่นักเรียนมีแต่เรียนๆส่วนมากเรียนเนี่ยมันเรียนเรียนเรียนเรียนตั้งเรียนออกไปเรียนออกไปหลุดห้างออกไปมันหลายเรียนโคตรเรียนหอดร้อยอันโคตรปลายแถวอยู่คนถ้าเรียนเข้ามาจะสิจังสิจังสิใกล้เข้ามาใครแน่ส่วนมากนะมันก็เป็นอย่างนั้นอยากจะให้ส่งไปเป็นนักปฏิบัติบ้างดีๆกัดแถวก็ฟันบูชาพระพุทธเจ้าในกระเทือนทีนี้พระอรหันต์ก็เลยตกลงสร้างคนสร้างคนสร้างจังไหนต้องลงโทษท่านองค์นี้แหละสร้างจังไหนผมเผาห้อมสิตายหรอวะท่านท่านเลยบอกว่าพระอัสสคุตผู้เป็นพระอรหันต์ผู้เฒ่าบอกว่าในบ้านนี้บ้านดงมะไฟนี่พูดง่ายๆสมมติในบ้านดงมะไฟนี่มีเด็กน้อยคนหนึ่งชื่อนาคเสนหัวมีขนาดIQในสมองสูงขึ้นเห็นไหมคุณนี่แต่ว่าพ่อแม่มันไม่ได้ถือศาสนาพุทธมันถือศาสนาอื่นคันซีให้ดีเทศจังไรสิได้เล็กน้อยคุณหนูมาบวชเอาคนหัวดีจังสิเอามาบวชให้มันเรียนเก่งๆแม่มันปฏิบัติคุณช่วยฟังให้ดีเรากำลังพูดกำลังเข้าอยู่ในลักษณะแบบท่านอาจารย์มหานิธิกำลังสร้างเด็กหัวดีอยู่เนี่ยต้องให้มันเรียนก่อนแล้วปฏิบัติในที่สุดบอกไปเอาเล็กน้อยคุณหนีไปเท็จจังไรแล้วพ่อแม่มันบ่นับถือศาสนาพุทธต้องให้พระโลหณะที่ถูกลงโทษนี่เจ้าไปเยี่ยนเอาให้ได้ท่านเอาเล็กน้อยผู้นี้มาบวชได้จึงสิบวัดโทษที่เจ้าบ่มาประชุมนโมปาก่อนว่าท่านไปอยู่ทุกวันไปบิณฑบาตไปห้องก็ไปยืนเกินเฮิร์นอยู่เฮิร์นหลังนั่นแหละเขาบ่นับถือศาสนาพุทธก็ไปยืนเขาบ่ใส่บาตรให้จักเถื่อ7ปีกับ10เดือนต้องไปยืนอยู่หันคนนึงบ่ใส่บาตรให้ก็อย่าไปยืนจัก10นาทีเนี่ยเขาบอกว่าน้ำกระตำคุณเห็นบอกความพยายามของท่านของพระอรหันต์ทั้งหลายพระอริยเจ้าทั้งหลายพยายามที่จะเอาคนมาสร้างให้มีคุณภาพในศาสนา7ปีกับ10เดือนเด็กคนนี้ไปเรียนไตรเพศของพราหมณ์จนจบหัวดีมากจนไม่มีอาจารย์สอนแล้วทีนี้พอ7ปีกับ10เดือนมือนั่นผัวกับเมียฮิดกันเนี่ยจะเศร้าใจบ่ค่อยดีลงจากเงินยางตื้อตีนตึ้งตึ้งมาเห็นพระยืนเทเลยืนสงอปูนบาทมันเห็นเมื่อน่ะ7ปีจนสิ้นเดือนใช่ไม่น่าบอกหัวโล้นว่าซั่นมึงมายืนอยู่ที่นี่ทำไม มึงได้อะไรชนิดไปเอาไปให้บอกใช้หัวไปให้พ้นพระท่านก็ยิ้มแล้วท่านก็เดินไปบิณฑบาตไปที่อื่นมาขากลับมาขับรถมายืนอีกยืนอีกไอ้หมอนี่มันให้ให้พระแล้วมันระบายพระมันก็ไปทำงานมันก็กลับมาพ่ออีกกูยืนทำไมที่นี่พระบาลาเนี่ยบอกให้ใช้หัวไปให้พ้นมึงได้อะไรมึงมาที่นี่พระองค์นี้ท่านก็ยิ้มยิ้มพระโลหณะท่านบอกว่าเจริญพรโยมอาตมาได้นิดหน่อยประทับบาทโอ้มันเนี่ยกูใส่บาทให้เราบอกว่าฉันบาทเนี่ยเติมขี้เพื่อนก็ไปตึ้งตึ้งตึ้งพระท่านก็เดินไปเลยเพื่อนไปดามเนี่ยเต่งเต่งอยู่บ้านมึงใส่บาทโอ้มันนี่ว่าฉันพูดได้บอกมึงใส่ว่าฉันเมียก็เลยบอกเอ้าเป็นอย่างบาทนี่คือเป็นหนักเป็นมามาบังแกกันกันฮะมึงจะมาหาเราว่าฉันมึงใส่บาทให้ยังว่าฉันเพราะเขาไม่ได้ถือศาสนาพุทธเลยทะเลาะกันหัวกับเมียกว่าจะรู้เรื่องได้หน้าดำตาแดงเกือบจะวางมวยกับจะเอาเมียให้กระสอบตายแล้วเมียบอกว่าข่อยบ่ได้ใส่ข่อยบ่ได้ใส่เห็ดยืนอยู่นี่ให้ข่อยตายฟ้าผ่าหักเลือดลูกแดงหัวก็เลยวางใจว่าแพ้พระขี่ตัวให้พิษกันแล้วบาดนี้